Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah nasip ederse bugün sizlerle Şia ve Alevi inançlarındaki şirk kalıntılarını konuşacağız. Bunları görmeye çalışacağız. İster Sünni olsun, ister Şii olsun, ister tarikatçı olsun, ister mezhepçi olsun, şucu bucu kim olursa olsun, Allah'a şirk koşuyorsa yahut şirk kalıntıları varsa bu bizim hedefimizdedir. Buradan şunu anlayınız lütfen. Gördüğünüz gibi herhangi bir tarikatın, herhangi bir cemaatin aleyhinde değiliz. Yani tarikatlardaki şirkin karşısındayız. Efendim mezheplerdeki hurafe şirk anlayışlarının karşısındayız. Gücümüz yettiğince, elimizden geldiği kadar bu arkadaşların inançlarına bulaşan şirk zihniyetini reddedip bunları kabul etmiyoruz. Şimdi ben hemen konuya geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Şia çok geniş bir dairedir biliyorsunuz. Bizim ne diyeyim size, siyasi bir mezhebimizdir. Yani İslam dairesi içerisindedir. Lütfen Şia'nın tamamı kafirdir, Ehl-i Sünnet'in tamamı kafirdir, bilmem kimin tamamı şöyledir gibi genellemelere inanmayın. Yani Şiiler de bizim gibi Müslümandırlar. Ancak bazı aşırı uç, bazı aşırı görüş kanaat sahipleri var ki işte efendim bunlara şey yapamayız, yani hoş göremeyiz. Bunları kolay bir şekilde kabullenemeyiz. Reddetmemiz gerekir, kabul etmememiz gerekir. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız. Yoksa farklı bir amacımız yok. Bir de arkadaşlar çok lüzumsuz bir şekilde sen niye Şia'yı eleştirmiyorsun, sen niye şunu eleştirmiyorsun falan gibi normalde asla cevap vermeyeceğim tenkitler yapılıyor. Bunun bilgisi yok, konuyla bilgisi yok. Ben nerede şirki gördüysem orada eleştiririm. Yarın bir başkasını da, ister Sünni olsun ister Şii olsun hiç önemli değil. Önemli olan Allah'ın kitabına ortak koşulmasın. Neyse, hemen konuya geçelim arkadaşlar. Bakın, bu elimde görmüş olduğunuz Şia inançları isimli eser. Neymiş? Ayetullah Muhammed Rıza Muzaffer tarafından Şia inançları olarak yazılmış. Nerede yazılmış? 1994 Duisburg'da, Almanya'da. Evet, Almanya'da basılmış bir şey. 3000 tane falan basılmış. Yayınlayan Ahlül Beyt Mescitler ve Kültür Federasyonu. Şia inançlarını bize tanı diyor. Biz böyle inanıyoruz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, Şia'nın imamlara bakışı nedir? Şimdi çok boyutlu bir konu. Şia'yı konuşmayacağız. Bir bölümünü konuşacağız. Bakın, Şiilerin kendi imamları hakkındaki kanaatleri neler? İmamın da peygamber gibi içte dışta, görünürde gizlilikte, bütün kötü ve pis şeylerden doğumundan vefatına dek masum olduğuna inanıyoruz. İmam imametten önce sonra boy, boz, şeref bakımından en yüce ve en temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeyden masumdur. İmamlar şeriatı koruyan, onun hükümlerini halk arasında icra eden kişiler bulunduklarından, onların da peygamberler gibi masum olmaları ve ismet hususunda peygamberlerle imam arasında bir fark bulunmaması gerekir. Bakın, ifadeyi görüyor musunuz? İmamın da diyor peygamber gibi olması gerekir. Korunmuşluk noktasında. Onlar unutmazlar, yanılmazlar, şaşırmazlar, hata etmezler, kötü şeylerden münezzehtir, habis hiçbir şey yoktur. Şimdi arkadaşlar bakın, 67. sayfada şu ifadeler de kullanılıyor. İmamın peygamber gibi yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükte ve iyi huylar bakımından halkın en seçkin olması gerektir. Ve buna inanmaktayız. Peygamber de bu sıfatlarda bulunmasına ait en delil, aynen imamda da tatbik edilir. Demek ki peygamberde bulunan sıfatların aynısı, ne kabul ediyorsak bir Allah'ın elçisi için, aynısını imamlar için de kabul etmemiz gerekiyormuş. Şimdi bakın, daha da iş zıvanadan çıkıyor, öyle diyeceğim artık. İmamın ilahi hükümlerle, ilahi marifete, bütün bilgilere sahip olması peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır. Yani mevcut Şia'nın en üst rütbeli imamı bilgiyi ya kendisinden önceki bir imamdan yahut peygamberden alıyor. Yepyeni bir şey hakkında imam Allahü Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetle, ilham yoluyla gereği gibi hükmeder. O şeyi künhüyle anlar bilir. Bir şeye yönelirse, onu bilmek dilerse, o şey hakkında ancak gerçeği bilir, yanılmaz, şüpheye düşmez. Bu hususta akli delillere yahut belletelerin belletmesine ihtiyacı yoktur. Yani birinden eğitim almasına ihtiyacı yoktur. Bir şeyi bilmek istemesi bilmesi için yeterlidir. Bilgisi iktiza edince daha da derinleşir. İmamlarla alakalı bakın şöyle bir ifade de var. Onların buyrukları Allahu Teala'nın buyruklarıdır. Nehileri onun nehidir. Onlara itaat Allah'a itaattir. Efendim, Onlara isyan Allah'a isyandır. Onları seven Allah'ı sever. Onlara düşman Allah'a düşman olur. Onların emirlerini reddetmek caiz değildir. Reddeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme reddetmiş gibidir. Resulullah'ın emrini reddeden ise Allahu Teala'nın emrini reddetmiş sayılır. Demek ki Şia inançlarına göre imamın rütbesi biraz önce peygamber gibidir dedi ama onu reddeden Allah'ı reddetmiştir dediğine göre bu sefer onu Tanrı mertebesine çıkarmış oldu maalesef. Sadece bununla sınırlı değil. Ben Kevser yayınlarından aldığım bir başka kitaptan da okuyacağım size. İnançlarımız. Ayetullah Uzma Nasır Makarim Şirazi. Bu kitap 1997 yılında Ağustos ayında basım yapılmış. İkinci basım 2011'de Kevser yayınlarından çıkıyor. Ben gittim şey arkadaşlarımızın kendi yayın evlerinden bu kitabı aldım. Bakınız orada ne diyor? İmamlarla alakalı. Çok tuhaf ifadeler kullanılıyor. Biz inanıyoruz ki Allah-u Teala'nın hikmeti insanların hidayeti için nasıl peygamberler gönderilmesini gerektiriyorsa aynı şekilde peygamberlerden sonra da her asırda ve zamanda insanların hidayetini sağlayacak bir imam ve liderin Allah-u Teala tarafından belirlenip vazifelendirilmesini de gerekli kılmaktadır. Yani imamlar Allah tarafından peygamber gibi seçilirler. Böylece bu imam ve liderler peygamberlerin getirmiş olduğu şeriat ve ilahi hükümlerin tahrip olup zamanla büsbütün ortadan kaldırılmasını önleyecek ve her çağın kendisine has gereklerini belirleyip gösterecek, insanları Allah'a yönelmeye ve peygamberlerin yolundan yürümeye davet edecektir. Yani imamlar İslam dinini tahrip olmaktan, Kur'an-ı Kerim'i tahrip edilmekten de koruyorlarmış, inançları bu yönde. Şimdi şöyle bir şey var, inanç daha var. Sayfa 76. Biz inanıyoruz ki imamet sadece zahiri bir iktidar ve yönetim makamından ibaret değildir. Yani sadece iktidarı elde tutmak değildir. Neymiş? Bilakis pek ulvi bir manevi ve ruhi bir makamdır da. Binaenaleyh imam İslam devletini yönetmenin yanı sıra, dikkat ediniz lütfen, insanların din ve dünya işlerinin de tamamını yönetmek ve idare etmek durumundadır. O insanların düşünce, fikir ve ruhlarına hidayet eder. Bakınız insanların fikir dünyasına, ruh dünyasına hidayet erdiren kimdir? Allah'tır. Ama burada imam bunu yapar diyor. Ve İslam peygamberinin şeriat ve sünnetini her türlü sapma ve bozulmadan koruyarak Resulullah'ın peygamberlikle görevlendiriliş nedeni olan ilahi gayeye ve ülküleri gerçekleştirir diyerek yani imamların insanları hidayetten kurtardığı, ruhlarına, fikir dünyalarına hükmettiği, onları delaletten kurtarıp hidayet yollarına ilettiği yazılıdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İmamları böyle masumdur, ona isyan, Allah'a isyandır, efendim onlara itaat etmek gerekir, peygamberlerin sıfatları vardır derseniz onları dokunulmaz ilan edip putlaştırmış olursunuz. Bunun bizim tarikatlardaki anlayıştan hiçbir farkı yoktu. İkisi birbirinden besleniyorlar. Zaten bizi mahveden de budur. Yani şimdi siz her hareketinde hikmet aradığınız, her attığı adımda ne bileyim işte bir bilgelik, bir hikmet, bir keramet vardır diye düşündüğünüz bir insanı eleştiremezsiniz. Eleştiremezseniz de o toplum gelişmez. Putperestlik başlar. Putperest yapan putun eleştirememesidir. Eleştirmenin bittiği yerde hoca talebi ilişkisi biter. Şeyh mürit ilişkisi başlar. Üçüncü adımda da put ve putperest ilişkisi başlar. Bundan sakınmamız lazım. Yani Şii arkadaşlar bunları görsünler. Şia'nın tamamını eleştirip tekfir ediyor değiliz. İçinizde böyle inananlar var. Bunu yayanlar var. Ve bunlar din alimi olarak biliniyor. Bunlardan uzak durun. Sizi şirke sürüklüyorlar. Bunu söylüyor. Nereden çıkardın sen imamın Allah tarafından yok bilmem ne gelmiş, gelmiş, gelmiş. Şimdi bakın arkadaşlar bu usulü kafi. Birinci cilt Darül Hikem. Bakın burada ne varmış? Nerede yapılmış bu? Evet Darül Hikem'de 2008 yılında basılmış. Ben bunu gittim. Şii arkadaşların kendi yayın evlerinden aldım. Usulü kafi. Şimdi bu esere baktığımız zaman çok şey var da işte imamlar, cinler imamları ziyarete gelirler. İmamlar ne zaman öleceklerini bilirler. Ama bunların ötesinde başka şeyler de var. Ben bir tanesini okuyacağım. Bu kitap ne yazık ki tamamen bunlarla dolu. Diyor ki Ebu Hasan Aleyhisselam'ın şöyle dediğini duydum. Allah'ın herhangi bir emri için yeryüzüne gönderdiği hiçbir melek yoktur ki. Yani Allah yeryüzüne bir iş için ne zaman bir melek gönderse ilk önce bu emri gelip imama açmasın. Yani önce imama açar. Allah Tebareke ve Teala katındaki melekler bu işin sahibine imama gidip gelirler. Yani Allahü Teala'dan almış oldukları bilgileri imama getirirler. Bu da imamın da Allah korusun bir müddet sonra vahiy aldığı anlayışını kaçınılmaz olarak doğuracaktır. Bunu üstü kapalı savunuyorlar zaten. Mesela diyor ki, ey Ebu Hamza, bazen o kadar çok gelir giderler ki bize yaslanacak yer bırakamazlar. Yani o kadar yoğun bir şekilde imamlarla şey arasında gidip gelme varmış melekler arasında. Hatta konu başlığı da şöyle. Melekler imamların evlerine gelir, sergilerine ayak basar ve onlara haberler getirirler. Melek kimden aldığı haberi getirir? Allah'tan aldığı haberi getirir. Ya sizin imamlarınız Allah'tan vahiy mi alıyorlar? Yani bu korkunç bir şey. Şii arkadaşlarımızı uyaralım. Bu türlü inanışlarından vazgeçsinler. Böyle bir anlayışı reddetsinler. Bu işte hayır yoktur. Bu bizi getirip imamların putlaştırılmasına kadar vardırır ki o noktaya da gelinmiştir arkadaşlar. Bakın. Bakın imamlar imamı tabii ki Hazreti Ali. Bakın Hazreti Ali hakkında neler söyleniyor. Şimdi bu Divan-ı Kebir'den seçmeler. Celaleddin Rumi Mevlana diye bilinen şahıs tarafından yazılmış. Ona isnat ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmış İslam Şarh Klasikleri çeviren Mithat Bahri Beytur 1995 yılında şöyle diyor Naat-ı Ali kısmında. Dünyevi ve beşeri sıfatlardan dışarıdadır. O insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fanidir. Fakat can yaşar ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Beka çerçevesinde döner dolaşır. Yaratıkları yaratanın zatı gibi o bakidir. Hakkın yüksek sıfatları Ali'nin sıfatlarıdır. Getirdi getirdi Ali Tanrı yaptı. Hakkın sıfatları zaten ayrı değildir. O Tanrı'nın zatına yapışmış, o olmuştur. Yani Ali Tanrı olmuştur. Ali Allah olmuştur diyor. Tövbe haşa, sümme haşa. İşte o ilimde maksut yüce Ali'dir. O hazinenin nakdi tükenmez tükenmez ilimdi. Hakkın hikmetini ondan başka kimse bilemez. Zira o hakimdir. Her şeyin bilgenidir diye başlangıçsız evvel o idi, sonsuz zahirde odur diyerek getirdi Ali'yi Tanrı yaptı. Şimdi Şii arkadaşlar şunu diyebilirler. E bize ne Celaleddin Rumi'den? Biz onu savunmuyoruz, etmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun Şii içerisinde, Aleviler içerisinde uzanan kökenleri de var. Bu burada sınırlı değil. Şimdi Ali'nin tanrılaştırılması, Ali'yi putlaştırmak yani yeni bir şey değil. Sadece Celaleddin Rumi'ye ait bir şey değil, çok yaygındır. Yani Ali'ye tapanların haddi hesabı belli değil. Bakınız Şia'nın bir kısım belgesellerini izliyorsunuz, inançlarını izliyorsunuz. Ali yardımcınız olsun, Ali sizi kurtaracak. Ali'siz Allah demek şirktir gibi saçma sapan şeyler var. Allah korusun. Bunlar küfür ve şirkin inançlardır. Bunlardan son derece sakınmamız gerekir. Burada ben açıkçası bu satırların Celaleddin Rumi'ye ait olduğunu pek inanamıyorum, pek ikna olmuyorum. Burada onun adına basıldığı için, devlet kütüphanesi matbaası tarafından basıldığı için biz şirki eleştiriyoruz. Belki bu adamın bunlarla hiç alakası olmayabilir. O taraf bizi ilgilendirmiyor. Siz bunları basıp bizim önümüze koydunuz mu? Biz buyuz, böyle inanıyoruz dediniz mi? Biz de bunu Kur'an-ı Kerim'e göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa birilerini mahkum etmek gibi derdimiz yok. Biz şirki mahkum ediyoruz. Müşriklere de tövbe edin diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Şia'nın eleştirisi için size bir kitap önereceğim. Kur'an dışı oluşumların eleştirisi ve Kur'an'a arzı diye Fereç Hüdür Hoca tarafından yazılmış. Tabi bu kitabın içerisindeki her şeye kefil olacak değiliz. Sadece yazmış olduğu yerlere katılıyoruz. Efendim bir kısım yerlere katılıyoruz. Yoksa her insanın olduğu gibi Fereç Hoca'nın da bir takım hatalar, yanlışları olabilir. Yine ciddi Şia eleştirileri istiyorsanız Ahmet el Katibi okumanızı rica ediyorum. Gerçekten çok objektif yaklaşmış Şia eleştirilerine. Şia bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Biz onları severiz. Ama sahabeye karşı, Resulullah'a karşı, Hazreti Ali'ye karşı, İslam dininin emir ve yasaklarına karşı bir takım aşırılıklar olduğu zaman da bunları görmek zorundayız. Yani yok Ömer'e küfür et, Halife Hazreti Ömer'e küfür et, yok Hazreti Ebu Bekir'e küfür et, yok tuvaletin taşları üzerine Ömer yaz, bilmem ne yaz. Bunlar yanlış şeylerdir. Bunlar çok korkunç şeylerdi. Ümmet-i Muhammed arasında tefrikaya neden olur, bizi böler. Bunlardan uzak duralım. Arkadaşlar tam bu noktada şu kitabı da önereceğim size. Hamdi Kalyoncu Hoca'nın Liderlere Tapınma Psikolojisi. Aziz dostlar bu kitabı da okuyun. Mutlaka okuyun. Zaten birlikte değerlendirirseniz ancak netleşiyor. Yani tek kitapla yetinmeyin. Aynı konu hakkında birkaç kitap okursanız netleşir. Arkadaşlar Alevilikte Tanrı inancına da değinmeden geçmeyelim. Çünkü Alevilik Şia'nın bir nevi uzantısı diyelim. Yani çok yakın birbirine çok benzer noktaları var. Özellikle Batı Şia ile benzer noktaları var. Şimdi bakınız ne diyor. Alevinin Tanrı inancında neyin nesiymiş? Alevilik öğretisi zahiri yüzeysel şekle değil öze önem verir. Tevrat, İncil ve Kur'an kutsal kitaplarının da batıni özü insana verilmek istenen ahlaki değerlere sahip çıkar. Alevilik okuyan Muhammed, yazan Ali'dir. Aynı tutum yüzüme Ali göründü gözüme, ben Ali'yim, Ali benim gibi yüzlerce deyimle bir Ali kültü oluşturur. Dikkat ediniz, lütfen buraya dikkat ediniz. Hazreti Ali'yi tanrılaştırır, gökyüzüne çıkarır, sonra yere indirip enel hak düşüncesiyle Ali Tanrı düşüncesi insanda bütünleşir. Bu nedenle Alevilikte Hak, Muhammed, Ali üçlemesi Tanrı'nın birliği olarak algılanır ve bir kelime olarak söylenir. Bu tam anlamıyla testis inancının Alevi versiyonudur. Başka hiçbir şey değildir. Ayrıca Alevi dostlarımızın, hani kendileri namaz kılmıyorlarsa, kendileri oruç tutmuyorlarsa kendileri bilirler de, kimsenin Allah'la arasına girip de sen şunu yaptın, sen bunu ettin, sen bunu etmedin gibi hesap sorma lüksümüz yok da, ancak İslam adına konuşacaksak Kur'an'dan konuşmamız gerekir. Yok efendim biz camiye gitmeyiz, bizim namazımız kılındı, bizde oruç yok, bizde hac yok, efendim Ramazan ayında oruç tutma, 12 imam orucu tut, bilmem ne tut, bunlar yok kardeşim İslam dininde. Bunlar doğru değil. Allah-u Teala'nın din dediği Kur'an'da anlattığıdır. Şimdi Alevi arkadaşlarımız en azından bir kısmı, hepsinin böyle olduğunu söylemiyorum, Hazreti Ali'yi tanrılaştırmaktan vazgeçmelidir. Esasen ister Şii olsun, ister Sünni olsun, ister Ali'den yana olsun, ister Ömer'den yana olsun, ister o kimden yana olursa olsun, birbirimizi dürüst, namuslu, objektif şekilde Kur'an-ı Kerim'le eleştirirsek ancak o zaman birbirimiz hakkındaki gerçekleri görebiliriz. Yoksa Alevi'nin tek bir tanımı yok. Alevi deyince ne anlamalıyız? Şimdi bir tanesi diyor ki Ali Allah'tır. Öbürü diyor ki hayır, hiçbir şekilde alakası yoktur. Şimdi bir tanesi diyor ki Ali Tanrı'nın yeryüzündeki mücessem halidir. Biri diyor ki Ali en büyük halifedir, peygamber gibidir, meme gibidir. Kardeşim siz kendi içinizde bir barışın, bir anlaşın. Alevi deyince biz ne anlamalıyız? Bize bunu bir anlatın. Biz de ona göre yorum yapalım. Ona göre değerlendirme yapalım. Ayrıca şöyle bir durum var. Şimdi Şia içerisinde bir takım sapkınlıklar, Hazreti Ali'ye karşı aşırılıklar olabilir. Var. Zaten aşırılık dünyanın problemi. Her dinde, her yerde var. Ancak Sünniler içerisinde de var. Mesela Hazreti Ali'ye sayfa verildiği sapıklığı Said Nursi'de var. Said Nursi, Gulat-ı Şia'nın da ötesine geçerek, bakın iddia ediyorum, Gulat-ı Şia'nın da ötesine geçerek Hazreti Ali'ye Cebrail sayfa getirdi de, yok efendim kainatın bilgisi bilmem nesi şusu busu vardı da içinde efendim geçmişten geleceği her şeyi gördü de gibi sapık sapık saçma sapan şeyler söylüyor. Allah korusun, bunlar bizim inancımızı elimizden alır. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Ümmet-i Muhammed'in aşırılık yapmak gibi problemi var. Lütfen bu türlü oyunlara gelmeyin. İnsanların birbirlerini din adına kandırmasına, aldatmasına müsaade etmeyin. Siz de kandırılmayın. Sizden ricam, hangi mezhep olursa olsun, hangi cemaat olursa olsun, hangi tarikat olursa olsun, yapacağınız en iyi şey birbirimizi Kur'an'la eleştirmek. Birbirimizi Kur'an çerçevesine göre, Kur'an ölçüsüne göre değerlendirmek. Yoksa efendim Aleviler hepsi gavur, Aleviler hepsi bilmem ne, Şia hepsi gavur, öbürü gavur, Sünni gavur, herkes gavur. Bu böyle mantıklı bir yere varmaz. Bu çok yanlış bir şeydir. Toplum içerisinde ayrışmaya neden olabilecek, kin ve düşmanlık duygularını tahrik edebilecek sapkın kimselerin peşine takılıp gitmeyin. Yani sürekli Şii'yi düşman göster, sürekli Sünni'yi düşman göster, efendim sürekli Alevi'yi düşman göster, Alevi Sünni cazıması çıkar. Bizim bu videoda yapmaya çalıştığımız şey bunların çok ötesinde, bunların çok çok uzak, bunlardan hiç alakası yok. Birbirimizi Kur'an'la eleştirelim. Ne Ali'nin, ne Hazreti Ömer'in, ne bir başkasının tanrılaştırılmasına, putlaştırılmasına yahut hakarete uğramasına müsaade etmeyin, göz yummayın. Sahip çıkın ama Kur'an doğrularını gözeterek, Kur'an-ı Kerim'i elinize alarak sahip çıkın. Başkalarına tapınmayla bu iş olmaz. Allah'ın rızasından mahrum kalırsınız. Mesela bak şimdi geldi aklıma, Alevilerin bir tane şeyi var, şarkısı var. Ali göründü gözüme. Şimdi sözleri aynen şöyle. Ali Rahim, Ali Rahman. Yapma gözünü seveyim ya. Ali işte Ali Candır, Ali Canan, Ali Rahim, Ali Rahman. Ya Allah'tan korkun ya. Rahman ve Rahim olan Ali değil, Allah'tır ya. Siz getiriyorsunuz Hazreti Ali'yi sümaşa Allah gibi. Ya bir ya kitap verdi diyorsunuz. Ya diyorsunuz ki Ali Allah'tır. Etmeyin ya. Neymiş efendim Kur'an-ı Kerim aslında Hazreti Ali'ye gelecekmiş de Cebrail yanlışlıkla Kur'an-ı Kerim'i getirmiş şeye vermiş. Muhammed Aleyhisselam'a vermiş. Ya aklınızı mı kaçırdınız kardeşim? Hangi deli buna inanır ya? Ya Allah hadi Cebrail şaşırdı. Kitabı indiren de mi şaşırdı? Böyle bir şey olur mu? Bu iddiayı ortaya atanın kendisi şaşırmış bir kere. Bir kere Resulullah'a vahiy geldiğinde Resulullah 40 yaşındaydı. Hazreti Ali 9 yaşındaydı. E nasıl o zaman gözünün önünde 40 yaşındaki sakallı başlı adamla şeyi küçücük çocuğu birbirine kattı karıştırdı. Cebrail böyle bir şey olabilir mi? Sen 1500 sene sonra ayırt edebiliyorsun da Cebrail Allah'ın elçisi, Allah'ın meleği gözünün önündeki insanlar birbirine mi karıştırdı? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yok efendim Kur'an-ı Kerim şu kadar 17 bin tane ayet varmış da hepsi Ali hakkındaymış da bunlar silinmiş gitmiş, çürümüş gitmiş de bunların hepsi yalan arkadaşlar. Hiçbirisini asla astarıyor. Bunların hepsi kendi siyasi, dini, efendim mezhepsel, fanatik hevesleri yüzünden birbirini mahkum etmeye çalışan sapıkların uydurduğu hikayeler. Birisi Sünniler diyorlar ki rejim ayeti vardı, koyun yedi. Öbürü diyor ki surede Ali ile ilgili ayet vardı, o da kayboldu gitti. Ya siz Kur'an-ı Kerim'in tahrip edildiğini söylüyorsunuz. Sapık sapık iddialar ortaya atıyorsunuz. Tabii bizim buraya kadar anlattığımız Şia içerisinde bir grup insan, Sünni içerisinde bir grup insan tamamı değil. Bu yüzden sevgili dostlar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maksadımın anlaşıldığını düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi Şia eleştirisi de yapabiliyoruz. Sünni eleştirisi de yapabiliyoruz. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.